Minä rakensin itselleni pienen kokon mun kotipaikkaani Second Lifeissa ja siellä on meidän kievarinkin pihalla pieni kokko. Ei se ehkä ihan sama juttua, mutta hei. Se on hieno, se palaa tosi nätisti, varsinkin nyt kun siellä oli pimeätä. Niin, siinä on savu. Ja mikä parasta, se ei ole kauhean kuuma. Sitä osaa arvostaa tässä niin kuin trooppisessa ympäristössä. Ehkä ihan eri tavalla kuin Suomessa. En nyt tehnyt vielä makkaroita siihen. Makkara on vähän hankalan muotoinen objekti. Että sitä ei ihan silleen niin kuin tyhjästä nykäsestä makkaraa.